गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा सिंदूर सोए मूसे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश